Zane si nemohl pomoci. Vyskočil a postavil se proti obludě. Plamen vylétl dračici z tlamy, ale odrazil se neškodně od Zaneova pláště. Ne! Křičela Luna. Zane, nech mě zemřít tímto způsobem. Nenech mě na pospas tomu, co má ještě Satan v zásobě. Nechat ji na pospas jinému způsobu smrti. Ta slova Zanem otřásla, ačkoliv o tom před chvílí sám přemýšlel. Sám riskoval v posledních letech tolikrát, že se dostal až do takové situace, odkud ho mohla vysvobodit pouze smrt. Do takové situace už by se nerad vracel. Proč by si potom měl zahrávat se způsobem, jakým má zemřít Luna? Příšera na něj zírala a snažila se přijít na to, jak to, že neuškvařil. Podívala se ještě jednou a do očí se jí vloudil výraz podobný tomu, jaký tam mají lidé, když jim dojde, jaký úřad Zane zastává. Nedělej to! Křičela Luna. Zane neochotně ustoupil stranou. Věděl, že nemá právo do toho zasahovat. Dračice potřásala hlavou, jako by se chtěla zbavit nějakého popela v oku a zaostřila opět na Lunu. Zdálo se, že Zane pro obě přestal existovat. Věděl, že jako smrt ho dokáží vnímat jenom jeho klienti. Dračice trochu váhala, protože pohled na smrt přece jenom utkví v paměti tvora, který ji spatřil. I ten nejkratší pohled na smrt každému připomene jeho vlastní smrtelnost a to na náladě nepřidá. Většině tvorů se podaří na toto varování zapomenout rychleji než člověku, protože ten si nejvíc připouští obavy ze smrti. Čím déle ví o blížícím se konci, tím déle trpí. Dračice byla zjevně otřesena, začala roztahovat křídla a zdálo se, jako by chtěla odletět. Přece si to teď nerozmyslíš, křičela Luna. Když mě teď nesníš, tak ta nebohá dívka, kterou jsem chtěla zastoupit, bude předhozena jinému drakovi. Aha. To byla pravda. Kdyby Luna dračici přemohla, tak by byla dívka volná. Ovšem v případě, že by se s ní vůbec neutkala, například proto, že někdo třetí vstoupil do hry, její gesto by bylo zcela zbytečné. Luna by sice mohla vyhrát spor s dragouny, protože na ní dračice zaútočila, ale ona raději dávala přednost čestné smrti. Zane by tento přístup ocenil mnohem více, kdyby ji nemiloval. Ne, přesně tak to nebylo. Miloval ji proto ještě víc způsobem, kterého by Zane nebyl schopen. Dračice stále váhala. Zane by si nikdy nepomyslel, že by lidské zosobnění smrti mohlo mít takový účinek na zvíře. Ta dračice se ho neměla proč obávat. Nebo snad věděla něco víc než on sám. Luna náhle zaútočila na ještěra svým nožem. Teď reagovala dračice okamžitě. Napumpovala se a vypustila modravý plamen dlouhý dobré 3 metry. Nenásledoval po něm skoro žádný kouř. Možná to zvíře neváhalo ze strachu, ale protože se chtělo nahřát na vyšší teplotu. Luna se modravému plameni vyhnula. Byl tak úzký, že to nebylo příliš těžké, zvláště pro toho, kdo pozorně sledoval hlavu příšery. Luna přiběhla k dračici z pravé strany, vyskočila na její kouřící zobák a vyšplhala na její okřídlená záda. Překvapená dračice začala otáčet hlavu dozadu. V tom bylo pružné tělo značnou výhodou. Nedělalo jí žádné problémy klidně zaútočit na vetřelce na svých zádech. Luna popadla vejce a přitiskla ho k sobě jako rugbyový míč. Teď si na mě zkus dýchnout svůj sedmý plamen. Vykřikla. Toho se dračice samozřejmě neodvážila, protože tím by usmažila i svůj hýčkaný plot. Na chvíli úplně strnula, jako přimrazena vlastní nerozhodností. Byla natolik chytrá, aby si uvědomila hrozící nebezpečí, ale nebyla natolik chytrá, aby našla nějaké řešení. Luně se podařil vynikající tah a byla rozhodnuta toho plně využít. Sklouzla dračici ze zad a vejce stále držela pevně pod jednou paží. Ještěr stále nemohl útočit, vejce bylo rukojmí. Dragouni také viděli, co Luna udělala. Polož to vejce. Zařval jejich šéf. Má nesmírnou cenu. Jenom pár draků se dokáže rozmnožovat. Luna trochu couvala od dračice a vejce držela před sebou jako štít. Dračice pokyvovala krkem, vypustila trochu dýmu, ale vážně nezaútočila. Nesmyslné používání poškodilo i divočinu, volal na Lunu dragoun. Dračí vejce má velice slabou skořápku a mnoho z nich praskne dřív, než se dráček vylíhne. Než zmizí zbytky pesticidů, uplynou ještě desítky let a drakům mezitím hrozí vyhynutí. Pano, ušetři to vejce. Luna se podívala na vejce a přemýšlela. Pak přikývla. Položila vejce na zem a ustoupila několik kroků. Co to má znamenat? Přemýšlel Zane. Myslí si snad Luna, že porazila tu potvoru tím, že ji připravila o její vejce. Kdyby tomu tak bylo, tak. Luna zaútočila opět na dračici svým stříbrným nožem. Hlava příšery na útok reagovala okamžitě a otevřela žhnoucí tlamu. Co to bylo za šílený nápad? Vždyť Luna neměla vůbec žádnou šanci. Ale událo se to tak rychle, že Zane neměl vůbec možnost, aby na to nějak zareagoval a pokusil se tomu zabránit. Dračice vypustila oblak dýmu, protože neměla čas se pořádně napumpovat na ohnivý plamen. Dým na chvíli zahalil celou Lunu. Luna vykřikla bolestí a ten zvuk se Zaneovi zařízl do morku kostí. Když se dým rozptýlil, Zane si ke své hrůze uvědomil, jak horký ten dým musel být. Luniny krásné vlasy a drahé šaty byly úplně sežehnuty a její kůže byla teď samý puchýř. Dračice se pohnula kupředu a popadla zraněnou ženu do čelistí. Zkousla tělo svými ostrými zuby a z úst jí začala kapat čerstvá krev. Pln šílené bolesti pohlédl Zane na své hodinky. Stopky se zastavily na nule. Jeho drahokamy ukazovaly směrem k Luně. Tak nakonec si přece jen byla tím klientem ty. Vykřikl směrem k strašně poničenému tělu. Tvé dobré skutky, záchrana vybrané pany, to, že si ušetřila cenné vejce a že si nakrmila dračici, vylepšily tvou bilanci. Ale teď mi tady umíráš. Spěchal, aby vyzvedl její duši, protože nemohla skutečně zemřít, dokud on to vyzvednutím duše nepotvrdí. Sám pekelný oheň nemohl být horším utrpením než to, čeho byl teď svědkem. Jak se blížil k té strašlivé scéně a viděl Lunino skrvavené tělo, otočila se k němu její hlava. Její spálené oči se otevřely a snažily se něco zahlédnout. Nějak dokázala rozpoznat jeho přítomnost. Vem si mne, smrti. Zašeptala v agónii. Najednou se v Zaneovi něco vzbouřilo. Tu ženu miloval. Pohlédl na Luninu zmučenou tvář. Nikdy by nevěřil, že by takové utrpení mohl prodloužit byť o vteřinu, ale teď musel. Ne, řekl pevně a zastavil služební hodinky. Celá scéna zamrzla, protože stiskl řídící knoflík celých hodinek, nejenom stopky. Skutečně stiskl. Zřejmě udělal nechtě něco jiného. Asi ten knoflík vytáhl. Mraky na obloze se zastavily, listy na stromech se přestaly chvět, z dragounů byly sochy. Dračice se zastavila se zuby na Lunině těle. Dokonce i osudný obláček kouře visel bez pohnutí nad zemí. Zane se otočil. Podle očekávání za ním stál Chronos. To mě hned napadlo, že se přijdeš podívat, co se děje, oslovil ho Zane. Chtěl bych, aby zvrátil čas do chvíle, kdy Luna. Chronos pokýval hlavou. Mohl bych to udělat, ale to ti, Zane, nepomůže. Luně bylo souzeno dnes umřít. Pouze si mohla vybrat jak. Zane začal být vzteklý. Její smrt je teď v mé kompetenci. Já ji miluju. Vím zcela jistě, že její předčasná smrt je podvod a já její duši prostě neseberu. Po písku k ním přicházela nějaká žena. Byl to osud ve svém převlečení za sudičku. Smrti, musíš její duši sebrat, nebo za to zaplatíme peklu. K čertu s peklem. Vybuchl Zane. Tuhle hru nehraju a její duši prostě neseberu. Ty si, osude, mohl určit, že má dnes zemřít, ale s její duší nic nesvedeš. To mohu udělat jenom já a já to neudělám. Odčiním tvou chybu a nenechám ji zemřít. Na scéně se objevila další postava. Byl to Mars, vtělení války. Osud to určil, ale jak už tušíš, bylo to na příkaz vyšší mocnosti. Osud neměl a nemá jinou možnost. Ten příkaz byl od Satana a byl to podvod. Křičel Zane, to může být pravda, řekl Mars. Ale stejně s tím nic nenaděláš. S ním nemůžeš bojovat. Satan podváděl. Opakoval Zane. Podal jsem stížnost ke komisi, která jistě na základě faktů to rozhodnutí změní. Dokud se ta stížnost neprojedná, nepřipustím žádné tiché přikyvování a pomoc princi zla. Luna do té doby prostě nezemře. Objevila se další postava, které se čas nijak nedotýkal. Byla to příroda ve svém oděvu z mlhy. Nech těch hloupostí, Thanate, naléhala. Už si několikrát porušil pravidla, ale tentokrát si zašel dál, než tušíš. Zane na ně zíral. Tak vy jste všichni proti mně. Tak buďte všichni prokleti. Vím, že mám pravdu a znám svou moc. Nenechám se přesvědčit. Příroda se smutně pousmála. Dostali jsme se do vážné krize. Je potřeba si vážně promluvit. Už jsem tě slyšel mluvit vážně, odsekl Zane. Tentokrát mé rozhodnutí nezměníte. Ta žena nezemře. Osud se usmál. Uklidni se, smrti. My všichni jsme na tvé straně. Najednou měl Zane vnitřní vidění, kdy spatřil 5 paralelních způsobů myšlení, která mu při předchozím setkání nakreslila příroda. Každé z vtělení bylo jednou z těch sirek, které vedly všechny stejným směrem. Máš pravdu. Všichni jste se spikli, abyste mě dostali do téhle situace. Všichni jsme se spikli, souhlasil Chronos. Satan musí být poražen a Bůh se do toho nemůže vložit. Tak už zbýváme jenom my, vtělení. Zane se rozhlédl dokola a jeho vzteklý pohled utkvěl na chvíli na každém z nich. Tak to je všechno vaše dílo. To, jak jsem se dostal do svého úřadu. Setkání s Lunou tak pečlivě připravené jejím otcem, který se na tom všem podílel. Moje zdánlivě nevinná a náhodná setkání s vámi všemi. A nakonec i ta agonie Luny, ve které se teď nachází. To všechno bylo naaranžováno dopředu. Promyšleno, nesnad úplně naaranžováno, podotkl Chronos. Museli jsme pozměnit některé detaily, doplnil Osud. Potřebovali jsme dosadit do úřadu smrti někoho, kdo má správnou povahu, řekla příroda. Někoho, kdo by mohl vést bitvu proti Satanovi, shrnul Mars. Proklínám vás. Proklínám vás všechny. Křičel Zane. O to jsem se vás neprosil. Jaké jste měli právo se mi plést do života? Právo nevyhnutelnosti, odpověděla na jeho řečnickou otázku příroda. Celé lidstvo by bylo prokleto, kdybychom se do toho nepletli. Řekněte mi ale zcela jasně, jak může moje bolest a Lunina smrt někomu prospět. Ptal se Zane. Její život, opravil ho Osud. My ji potřebujeme živou, nemrtvou. Já ti to vysvětlím, prohlásil Chronos. Za 20 let Luna překazí Satanovi jeho choutky na to, aby se politicky zmocnil Spojených států amerických tím, že nastolí taková pravidla, za která by zaplatila většina lidí cestou rovnou do pekla. Ovšem Luna ho nepřemůže, když bude mrtvá. Zane tomu začal rozumět, ale nijak ho to netěšilo. Tak vy jste to zařídili tak, aby se do úřadu smrti dostal někdo, kdo nesebere její duši, pronesl hořce. Jenom proto, že bude dost hloupý na to, aby se zamiloval do stvoření, které pro něj bylo nachystáno. Kouzelník Kaftan tohle provedl vlastní dceři. Je to hrozná věc, co jsme provedli, přiznal Chronos, ale je to jen maličkost proti potížím, jakým bychom museli čelit, kdyby za nějaký čas vyhrál princ zla. Obětujeme část přítomnosti proto, abychom zachránili budoucnost. Mně můžeš věřit. Já vím, o čem mluvím, ale vy jste prostě využili mě. I Lunu, pokračoval Zane ve svém obviňování. Kde zůstala vaše morálka? To je naše práce manipulovat s lidmi, řekl Osud, nebo ty ses snad rozpakoval použít svou moc a změnit okolnosti úmrti svých klientů. Tím samozřejmě zabodoval, protože Zane měl potíže jedině s tím, že právě tohle dělal. Vůbec se nerozpakoval použít svou moc k něčemu, o čem se domníval, že je správné. Ušetřil některé klienty, jiné zase sebral a u některých změnil způsob umírání. Svatý, svatý, svatý. Teď v hodině pravdy využíváme i sami sebe, pokračoval Osud. Rozhodli jsme, že bys mohl zachránit vše živé na světě tím, že zachráníš život ženě, kterou miluješ. Mohl si nás odmítnout, ačkoliv si znal svou moc. My jsme si tě právě otestovali. Ale ty nám pomůžeš a přitom pomůžeš i sám sobě. V tom měl Osud samozřejmě pravdu. Uvrtali ho do něčeho, z čeho se vlastně nemohl ani nechtěl vyvléci. Bez zásahu Osudu by se pravděpodobně zastřelil. A nebo možná ne. Možná Osud sám zařídil, aby se chtěl zastřelit kvůli nenaplněnému vztahu s Angelikou. A co když už měl prsty i v tom? Jak daleko do minulosti by musel zajít, aby zjistil, odkdy byl pouhou hříčkou v rukách Osudu? Zřejmě všechno začalo v momentě, kdy vešel do krámku s kouzelnými kameny, i když si vlastně nemohl dovolit žádný z nich koupit. Kdyby k tomu nedošlo, asi by pokračoval ve své předchozí šedé existenci. Na Činži by si vydělával prodejem pornografických fotografií nic netušících žen. Místo toho se dostal do tohoto nového fantastického světa smrti a lásky. Příroda se usmála. Mars určil základní taktiku pro boj se Satanem, řekla. Chronos stanovil, kdy se odehrají klíčové okamžiky. Já jsem odhadla, jaké kvality by měla mít osoba, která by byla schopna a ochotna se do toho pustit a Osud zařídil, aby se ta osoba, tedy ty, dostala do potřebné situace. Spolupracovali jsme navzájem. Tebe jsme začali vést v okamžiku, kdy ses podíval na kámen smrti a teď je všechno v tvých rukách. Nemůžeme se dát do boje bez tvého souhlasu. Proč jste mi nic neřekli? Kdybychom ti to řekli otevřeně, Satan by se to dozvěděl, připomněl mu Osud. Kdyby se to dozvěděl, mohl se o nás postarat stejně, jako se postaral o Lunu, aby zemřela dřív, než nadešel její čas. Princ zla nemá žádné společenské zábrany, jde mu jenom o jeho moc a slávu a jeho moc a síla jsou strašné. Teď už je skutek dokonán a on to nemůže zarazit, i když nás určitě poslouchá. Čas skrývání a tajemství je za námi. Jaký skutek? stal se zoufalý za ne. Nezachránil jsem Lunin život, pouze odmítám sebrat její duši. A sebereš její duši, až tě o to Satan požádá. Zeptala se příroda. Ne. A neudělám to, ani když mě o to požádáš ty, zelená matko. Miluji Lunu a je mi jedno, jaká opatření jste přichystali. Je mi jedno, koho jsem mohl milovat, kdybych ji nepotkal, nebo koho mohla milovat ona. Já ji nezradím. Mysleli jsme si, že to tak budeš brát, řekla příroda. Nikdy jsme ti nepřáli nic zlého, Thanate. Vždy jsme ti přáli úspěch. Mrzelo nás, že jsme se museli spiknout proti tvému předchůdci, i když vykonával úřad dobře, ale nikdy by se nepostavil proti tomu, aby sebral Luninu duši. Byl příliš zkušený na to, aby věděl, jaké škody může natropit neuposlechnutí pravidel a nikdy by se nepokusil příčit se rozhodnutí Boha nebo Satana. Potřebovali jsme nového člověka do úřadu smrti. Nového, nepříliš zkušeného, s vlastním rozumem i srdcem na pravém místě a zároveň mladého, aby mu nebyla lhostejná mladá, inteligentní žena ani její osud. Vybrali jsme tebe a využili tě, za což se omlouvám. Ale neměli jsme jinou možnost. Sami bychom to nedokázali. Hlavní útok musí jít přes tebe. Satan chce Lunu mrtvou, ale jenom ty můžeš zařídit její smrt. Dokud ji budeš držet stranou, je Satan bezmocný. Zane pohlédl na Lunino tělo, které bylo celé zakrvavené, i když teď krev přestala vytékat. Co dobrého prokážu jí i celému světu, huhlal si pro sebe. Není mrtvá, ale není ani živá. Chronos vytáhl přesýpací hodiny. To mohu zařídit. Pohnul rukou, tím otočil hodiny a písek začal proudit vzhůru. Všude mimo jejich kruh začal čas utíkat pospátku jako tu noc, kdy uhořel ten chlapec.